श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 12 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् गीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाविन्दनेत्रात् कृष्णात्परां किमपितक्तमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः सिद्धांत में बात ऐसी कही गई है कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई चीज है ही नहीं। मैं पढ़ा जो अपना अहंकार है, ये अहंकार है अपना प्रकृति है। भूमिरा बोध लो अहंकार मनोबुद्धि अहंकार प्रकृति सदा अपरा प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है। इस अहं को पकड़ लेने से हमारी ये विद्या हुई है, अपरा प्रकृति को पकड़ने से। वास्तव में अपरा प्रकृति हमारी नहीं है, अहम हमारे निर्ममो निरहंकार शेषाधिपति कर सकते। निर्मम होता है, निरहंकार होता है, वो शांति को प्राप्त होता है। ये ममता करते हैं, ये भी चीज हमारी नहीं है, ये प्रकृति की चीज है। अहंकार करते हैं, ये अहंकार भी अपना नहीं है, ये भी अपना प्रकृति है, अपना प्रकृति है। आप परा प्रकृति है, भगवान के साथ में रहने वाले आप चेतन है, ये जड़ है चीज है। निर्ममो निरहंकार शेषाधिपति गच्छति, शांति की प्राप्ति तब होती है निर्मम और निरहंकार होता है। ममता नहीं है, अहंता नहीं है, तो अंतर ममता ये है प्रकृति का कार्य, ये प्रकृति का कार्य है। ये हम है परमात्मा का अंश, परमात्मा के नजीक हम है, हम अहंकार के नजीक नहीं है, ममता के नजीक नहीं है, कामना के नजीक नहीं है। ये सब के सब है प्रकृति, प्रकृति ये जड़ प्रकृति जड़। इन प्रकृति को साथ में लेने से हम इधर फंस गए। हम है परमात्मा के अंश साक्षात, तो अंतर ममता ये है प्रकृति का कार्य, ये प्रकृति का कार्य। ये हम है परमात्मा के अंश, परमात्मा के नजीक हम है, हम अहंकार के नजीक नहीं है, ममता के नजीक नहीं है, कामना के नजीक नहीं है। ये सब के सब है प्रकृति, प्रकृति ये जड़ प्रकृति जड़। इन प्रकृति को साथ में लेने से हम इधर फंस गए। हम है परमात्मा के अंश साक्षात, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये विनाशी है, ये ईश्वर अंश नहीं है, ये प्रकृति का अंश है और विनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन है, ये जड़ है, चेतन है और अमल है, मल रहित है, ये मल सहित है, मल रहित है, अमल सहसुराशी सहज सुख है, इसमें सहज दुख है। ये प्रकृति के पकड़ने से दुखी हो गए। अब अगर ये अहंकार को और ममता को न पकड़ो तो आग में सहज सुराशी। अब ये हमारी नहीं है, ईश्वर अर्श जीव विनाशी, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे है, आप जबरदस्ती भी मान ले कि ईश्वर का मैं है, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर का मैं है, यानी हमारे आवश्यकता ईश्वर ही है और किसी जरूरत नहीं है। अहंकार की, ममता की, कामना की इसकी जरूरत हमारे नहीं है, ये हमारी नहीं है, ये है प्रकृति। इन चीजों को पकड़ने से हम दुखी हो रहे हैं, जन्म मन में जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो ममता से रहे तुझा, ये ममता वाली चीज साथ में नहीं रहेगी। क्या ममता वाला घर साथ में रहेगा, क्या ममता वाला धन रहेगा, क्या ममता वाली व्यक्तियां रहेगी, ममता वाली जमीन रहेगी, ये रहेगी नहीं, साथ रहने है नहीं, ये आपके साथ रहने वाले नहीं है, ये मेरे नहीं है, मेरे है भगवान। तो भगवान में अपना अपना करो कि भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे। जिन संतों ने, महात्माओं ने भगवान को अपना माना, वे संत हो गए, महात्मा हो गए। और भगवान को अपना नहीं माना, संसार को अपना माना, वे फंस गए, जन्म मरण में चले गए, संसार में फंस गए, भगवान के नहीं हुए। एक बात आप मान लो कि हम भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी स्वयं मम एव अंश जीव लोके जीव दर्शनार्थ मम एव अंश, मेरा ही क्यों ले, मेरा ही अंश है। तो भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान के साथ हम हैं। अहंकार, ममता, कामना ये सब संसार की चीज है, इनके साथ ही हम नहीं है। ये ममता करी संसार में अपनापन किया, ये अपनापन नहीं है, अपनापन भगवान के साथ है, हम भगवान के हैं। कृपा करो, इतना थोड़ा थोड़ा विचार करो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के साथ हमारा अपनापन है, वो अपनापन सदा रहेगा, वो टूटेगा नहीं कभी, नरकों में जाओगे तो नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। भगवान का संबंध है हमारा, अरे उसी संबंध को यदि मानो तो फिर सब माया छूट जाएगी, सब माया का खेल, सब अपने से अलग हो जाएगा। पर भगवान को अपना मानो, भगवान मेरे हैं, केवल परमात्मा वो अपने हैं, अपना संसार अपना नहीं है। भगवान का नाम है वो अपना है, भगवान ही लीला है, भगवान के गुण है, भगवान का प्रभाव है, भगवान का तत्व है, भगवान का रहस्य है, वो हमारा है, भगवान हमारे हैं। और माया का ये है, माया का खेल अलग है, माया हरदम बदलती है, हरदम बदलती रहती है, भगवान कभी नहीं बदलते। भगवान के साथ हमारा संबंध अटूट है, अखंड है, नित्य है, भगवान नित्य है, हम भी नित्य है। अनेक जुनी में जाने पर भी जीव उन जुनियों से अलग होता है और भगवान के साथ में एक रहता है। किसी जुनी में जाए, पशु बने, पक्षी बने, जलचर बने, थलचर बने, नभचर बने, ये सब बनावटी चीजें हैं, ये बनावटी के साथ अपनापन कर लिया। अरे भगवान मेरे साथ तो अपनापन नहीं किया, भगवान अपने हैं, भगवान अपने हैं, अपने अपने भगवान के हैं, भगवान हमारा है, भगवान ही हम है। ये आप कृपा करो, जबरदस्ती आप भगवान को अपना मानो, अरे अपने आवश्यकता भगवान की है, चीजों की आवश्यकता शरीर को अपना माना तो शरीर की आवश्यकता हमारी आवश्यकता हो गई, शरीर की भूख लगी हमारी भूख लगी, शरीर की प्यास लगी मेरी प्यास लगी, शरीर की जड़ा लगा तो हमें जड़ा लगा, कपड़े की हमारी जरूरत हुई, मकान की हमारी जरूरत हुई, हमारे बात जरूरत हुई, हमारे जरूरत है भगवान की, हमारे केवल जरूरत भगवान की है, हम संबंधी केवल भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे आवश्यकता भी भगवान की है। वो भगवान की आवश्यकता कब हुई? जब संसार की आवश्यकता माने तब हुई, नहीं तो हमारी है ही वो तो सुनते ही भर है। संसार को अपना मान लिया, इन वास्ते भगवान को अपना मानने की जरूरत है, नहीं तो अपना क्यों मान, अपना है ही भगवान। पर संसार को अपना मान लेने से वो जगह उतनी रुक गई संसार में, वो रुक गई उतना संसार भगवान से विच्छेद हो गया। जितना संसार के साथ एकता हो गई उतने भगवान से भिन्नता हो गई। संसार की भिन्नता छूट जाए, चाहे संसार की भिन्नता छोड़ दो और चाहे भगवान अपना मन कर लो, एक ही बात है। भगवान में अपना मन कर लो, अपना नहीं है दूसरा कोई, अपना नहीं है। जैसे मेरा भाई के मेरे तो गिरदर हुआ, दूसरा न कोई, दो बात गई। भगवान तो है मेरा, दूसरा कोई मेरा नहीं है, दूसरा कोई मेरा नहीं है, इसे एक बात कर लो तो भगवान मेरा अपना हो जाएगा। अरे भगवान में अपना अपना कर दो तो भगवान संसार छूट जाएगा। अरे दोनों कर दो तो दोनों कर दो, एक कर दो तो काम बन जाएगा। कम से कम ये जरूर मेरा कुछ नहीं है, मेरा और मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे है, संसार मेरा नहीं है। ये सब छूटेगा, सब छूटेगा। आप विचार करो, किसी भाई के संगा तो बोलो, घर भी छूटेगा, कुटुम्ब भी छूटेगा, रुपया भी छूटेगा, सब छूटेगा। ये हमारा है ही नहीं, क्या रुपयों को साथ रख सकते हो? क्या रुपयों के साथ आप रह सकते हो? रुपयों को अपने साथ रख सकते हो? क्या जमीन को घर को अपने साथ रखोगे? क्या घर के जमीन के साथ आप रहोगे? आप जरा सोचो और सरकार बोलो, इनमें अपनी ममता मत करो, अपनी ममता करो भगवान के साथ। भगवान के साथ हरदम रहोगे, भगवान आपके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अनुर, हृदय में भगवान रहते हैं। ये सेवा करने के लिए है, ये भी भगवान का रूप है। पर ये अपना मत मानो, अपना मानने से फंस जाते हो। अपना केवल भगवान है, केवल भगवान अपना है, अपने केवल भगवान के है। इतनी बात आप स्वीकार तो कर लो कि भगवान अपने हैं और अपना कोई नहीं है। अपना किस भगवान है? अपना है नहीं कोई, अपना केवल भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, बहुत सार बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल है भगवान, अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है। संसार को क्या अपने साथ रख सकोगे? आप विचार करो, एक एक भाई एक एक बहन विचार करो, क्या घर को साथ में रख लोगे? क्या कुटुंब को साथ रख लोगे? क्या रुपयों को साथ रख लोगे? रुपयों से इतना मोह है, क्या रुपया साथ रहेगा? क्या रुपयों के साथ आप रहेंगे? आप रुपयों के साथ नहीं रहते, रुपये आपके साथ नहीं रहते, जमीन के साथ आप नहीं रहते, आपके साथ जमीन नहीं रहती, आपके साथ घर नहीं था, घर के साथ आप नहीं रहते। ये अपने है ही नहीं। जो मिलता है छूट जाता है वो अपना नहीं होता। मालिक बना अपने हाथ धार भी वो अपना नहीं है। जवानी अपने साथ नहीं है, बुढ़ापा अपने साथ नहीं है, ये शरीर के साथ है। शरीर अपने साथ नहीं है, शरीर भी मिला है छूट जाएगा, शरीर भी मिला है और छूट जाएगा, रुपया भी मिला है छूट जाएगा, घर में मिला है छूट जाएगा, ये सब के सब मिले हैं छूट जाए, मिले छूट जाए, जो मिलता है छूट जाता है वो अपना नहीं होता। सीधी सरल बात है, सीधी एकदम। ये अपने देखते हैं भगवान से कहोगे हे नाथ इधर पंडित सुनो, ये हमने अपना मान लिया है, ये अपना नहीं है। आप विचार करो आपके साथ रुपये रहेंगे, क्या रुपयों के साथ आप रहोगे, क्या घर के साथ आप रहोगे आपके साथ घर रहेगा, क्या जमीन के साथ आप रहोगे क्या आपके साथ जमीन रहेगी, आपके भगवान आपके साथ रहेंगे। सर्वस्वेश सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूताना देश आपके हृदय में ईश्वर रहते हैं, वे सदाई आपके हृदय में रहेंगे ही, वे कभी छोड़ेंगे ही नहीं, आप छोड़ सकते ही नहीं, क्योंकि आपके है वो और ये अपना नहीं है। जो मिलता है बिछड़ जाता है, अपना नहीं होता वो, जो पहले से ही साथ में है बस नहीं साथ में है वो अपना है, वो भगवान है कि परमात्मा के सिवाय कोई अपनी चीज है ही नहीं। अरे उनको अपनी मानोगे तो भाई दुख पड़ा पड़ेगा, अपनी मानने छोड़ दो, अपनी नहीं है, इनका व्यवहार करो, इनका उपार्जन करो, इनका सदुपयोग करो, इनके द्वारा संसार की सेवा करो, ये तो काम की चीज है। अरे अपना मानो ये भाई पत्र की बात है, सीधी बात सरल बात है। शंका भी बताओ मेरे को, सुनता बताओ, ये सब छूटेगा, कुटुंब छूटेगा। इस धर्म से पहले आपके साथ कुटुंब था याद है, याद ही नहीं, याद भी नहीं रहेगा, ये याद भी नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा। माता पिता भाई स्त्री पुत्र परिवार सब छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, शरीर को लोग बढ़ाएंगे लोग उठाएंगे, क्यों छूट जाएगा, ये हमारा नहीं है, ये सबका सब प्रकृति का है, हमारा नहीं है। प्रकृति का मानो तो आप ही मर्जी, भगवान का मानो तो आप ही मर्जी, संसार का मानो तो आप ही मर्जी, संसार का मान कर संसार सेवा में लगा दू, कर्मयोगी संसार का मानता है, ज्ञान योगी प्रकृति का मानता है, भक्त भगवान का मानता है और संसार में निर्णय अपना मानता है। चार बातें, भगत भगवान का मानते हैं, ज्ञान योग वाले प्रकृति का मानते हैं और कर्म योग वाले संसार का मानते हैं और जन्म मरने वाले अपना मानते हैं, अपना मानते हैं, जन्मते मर रहते हैं छूटते रहते हैं, अपना मानते रहते हैं, अपना है नहीं, ये बिल्कुल झूठी बात है, ये अपना नहीं है, अपना नहीं रहेगा, रुपया भी नहीं रहेगा। रुपया का उपयोग करो, रुपया कमाओ, अच्छे काम में लगाओ, सेवा करो संसार की, संसार की सेवा करो, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार है इनकी सेवा करो, इनकी सेवा में लगा दो, ये अपने साथ रहेगा नहीं, साथ जाएगा नहीं, ये अपनी बात है, सीधी सरल बात है, एकदम ठीक बात है, ठीक माना है वो अपना नहीं, ये अपना नहीं है, अपने छूटेगा ही, ये सही छूटेगा, शरीर छूटेगा ही, कुटुंब छूटेगा ही, घर छूटेगा ही, जमीन जायदाद छूटेगी, ये सब छूटेगा, अपना है नहीं, अपने साथ कैसे रहेगा। ईश्वर है आप छोड़ेंगे नहीं, छूटेंगे ईश्वर हमारे साथ रहेंगे। सर्वशिता हम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अनुष्ठ, सबके देव ईश्वर रहते हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। नरकों में जाओ तो भी ईश्वर साथ रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भी, वैकुंठ में जाओ तो भी, मृत्यु लोक में जाओ तो भी ईश्वर हमारे साथ है, वो हमारा है, इसलिए वो अपना मानो। ये अपना नहीं है, अपना ये अपना नहीं। ऐसा उपयोग करो संसार की सेवा में, दूसरों की सेवा में, दूसरों की सेवा में लगा दो, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। प्रकृति का मान कर छोड़ो, ईश्वर का मान कर ईश्वर अपन कर दो। इसे शंका हो तो बताओ, कोई बोलो आपके मन में शंका, बोलो। शंका है नहीं है, ईश्वर का मान लो, प्रकृति का मान लो, संसार का मान लो, यह तीन योग होगा। ज्ञान संसार का मान लो तो कर्म योग होगा, प्रकृति का मान लो तो ज्ञान योग होगा, और भगवान का मान लो तो भक्ति योग होगा, और अपना मान लो तो जन्म मरण होगा। जन्म मरो, जन्म मरो, जन्म अपनी मर्जी है उसमें मर लो, अपना है नहीं, है नहीं। इस बात पिछले आप रहोगे, संसार का मानोगे, अपना नहीं रहेगा, पर रोगे, सिवाय रोने कुछ नहीं मिलेगा। वो बताई थी ना राजा की बात, राजा की बात बताई। राजा ने कहा पंडित जी महाराज आप ब्याह कर लो। तो मैंने पूछा ब्याह करें लड़की की खोज सुन करेगा, फिर हाथ से हो जाएगी, राज से हो जाएगी, ब्याह रोज से हो जाएगा, घर राज से हो जाएगा, चीज राज से हो जाएगी, सब चीज राज से हो जाएगी। क्या छोरा रोवे तो रोवे, रो तो आपको पड़ेगा। तो रोने का काम मेरे को क्यों है, और तो सब राज करेगा, रोवे तो राज रोने का पड़ेगा नहीं, वो तो आप ही, अपना छोरा मेरे राज रोएगा। और राज सब मन करेगा, पर दुख रोना पड़ेगा, आप पड़ेगा। हमारे मित्र हो गए, रोना क्या उनसे हमारे को, और रोने का काम आपका है। संसार में जो कोई अपना मानो तो रोना आपको पड़ेगा, ये आपको नफा होगा। अब मर जाओ मान लो, संसार का मान लो तो कर्म योग हो जाए, भगवान का मानो भक्ति योग हो जाएगा, प्रकृति का मानो ज्ञान योग हो जाएगा, अपना मानो तो कर्म होगा। अपना मान छोड़ सकते नहीं तो भगवान से कहो हे नाथ हम छोड़ सकते नहीं, हमारा नहीं छोड़ना चाहो, आपकी नीयत बदला दी तो छूट जाएगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। पर आप ही पकड़ रहे हो तो छोड़ोगे दूसरा कैसे, दूसरा छोड़ा। ये बात भी सत्संग में मिलती है, शास्त्रों में मिलती है, संतों से मिलती है, पता ही नहीं है लोगों को। इस बात को मान लो, लाभ की बात होगी, अपने मन में लाभ की बात होगी। आप विचार करो, ये सब छूटने वाला है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, अंत में तेरे को छोड़ेंगे तो तू पहले छोड़ देगी, अभियान हो जाए। अपना नहीं है भाई, अपने रहते हुए भी मैं नहीं है, ये सब है, अब अपना नहीं है, अपने है नहीं है, ये पहले मान लो, ये भवन अपना नहीं है। तो अपने आप तो मिट गई, अपना हुआ तो बम्बई चला जाओ, वही याद आएगा मेरा मकान है वहां, मेरा मान लो आप तो उसकी चिंता भूल जाएगी, अरे मेरा नहीं मानो चिंता मिट जाएगी। सीधी बात है, सरल बात है, वो अपने हाथ की बात है, वो संदेह नहीं है, संशय नहीं है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सरल बात है। हमारी नहीं है, हमें भगवान की है, सब भगवान के, हम भगवान के हैं। भगवान कहते सत्सत्मन सत सत नहीं हूँ जो मैं मेरा ही है। तुम अपने मत मानो क्योंकि अपने है ही नहीं। रोना पड़ेगा, रोना रोना केवल आपके पते आएगा और कुछ नहीं है। दुख आप पते आएगा, अपने न छोड़ो तो मौज हो जाएगी। अपने है नहीं, प्रत्येक बात है आपकी लड़की बड़ी हो गई, आपकी नींद उठ जाती है क्या करें, छोरी बड़ी हो गई और ब्याह कर दो और बैठी आपके घर में उचित तरह सामान हो गया चिंता मटी। जो सभी सब संपत्ति भगवान को दे दो, भगवान को प्या दो, आप तो मिट जाएगी। काम में जाना बहुत नहीं है, अपना पंडाल नहीं है, परंतु वर्षा से सभा काम से सब हमारे सकते हैं, आराम हम लेते हैं, बिछौना हम लेगा आराम हम लेते हैं। अरे अपना मानो तो आप हो जाएगी, मैं मन मान गया अपना मानो ठीक है। अरे अपना माना ठीक नहीं है, भगवान का मानो, प्रकृति का मानो, संसार का मानो, तीन मानो, क्योंकि भगवान तो मालिक है सबका। इस वास्ते भगवान ही सब चीज भगवान की है, मौज करो, ये सब संसार भगवान का, भगवत स्वरूप मानो। और भगवान अपना है, भगवान अपना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकाल से जीव मेरा अंश है। कितनी बढ़िया बात है, ये राम रूप है, भगवान का रूप है। कीर्तन करते हुए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जी का रूप है, हमारा रूप है, सब परमात्मा का रूप है, मेरे वाला फर्ज हो गए। जो भाग्यवान है अपना नहीं मानते, वे भगवान को अपना मानते, अपना भगवान है, भगवान अपना है। शरीर भी छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, घर भी छूटेगा, रुपया भी छूटेगा, इसमें संदेह है क्या आपके? तो ये पहले से अपना न मानो, अपना सदव्यय करो, अच्छा उपयोग करो, ठीक हिसाब से। कैसी उत्तम बात है, सीधी सरल बात है, अपना मान करके उपयोग करो, सदुपयोग करो, सब काम ठीक हो जाए, सबका हित करो, सबका हित हो जैसे करो, सब ठीक हो जाए, सब काम ठीक हो जाए। एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। ये पंडाल हमारा नहीं है, पर इनका सुख देते हैं, आराम देते हैं, काम आता है, जाता है, परंतु हमारा नहीं है, तो चिंता हमारी है। मेरा माना चिंता हुई, जहां मेरा माना आफत हुई, परंतु आप मेरा मानना ही ठीक दिखता है, ये ठीक है, अपना माना ये भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं। अपनी चिंता बढ़ जाए, अपनी भी चिंता बढ़ जाए, भगवान का हूं, भगवान जाने अपने क्या मतलब है, भगवान को दे दो, सब आफत भगवान लेने तैयार बैठे, भगवान आपकी आफत लेने को तैयार है, भगवान को दे दो आप, आफत भगवान को दो, भगवान अर्जी हो जाएंगे, आप लेकर राजी हो जाए। माँ बाल को लेकर राजी होती है, आप है माँ के अपना नाम बने राजी। इसलिए भगवान आप है, पर भगवान आप नहीं रहे, भगवान अपना नहीं रहे। आप ले लो, भगवान ले देंगे। ये कृपा है भगवान की, कैसी बढ़िया बात है। भगवान बहुत सुख है, आराम बहुत। रुपयों को भगवान का मानो, चीजों को भगवान की मानो, आनंद रहेगा, मौज रहेगी, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, सुख सुख हमारे होगा, दुख सुख चीजों के साथ जाएगा। अरे भगवान राजी हो जाए, हमारे आफत बढ़ जाए, हमारे तो बढ़ जाए आफत, अरे भगवान जाए राजी। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। भगवान ये आप मान लो हो जाएगा, आप स्वीकारो हो जाएगा। क्यों है ऐसा ही, आप है नहीं क्या? आप रख सकते हो, रख सकते हो क्या? नहीं मरेंगे नहीं, सही रखेंगे, रख लोगे, रुपया रख लोगे, घर रख लोगे, कुटुंब रख लोगे पास में, रख सकते ही नहीं तो छोड़ो आपत, रख नहीं सकते आपत छोड़ो, अपना मत मानो। कन्या है उसका ब्याह होने पर कन्या को अपनी नहीं मानते, उनका कपड़ा दो, प्यार करो, स्नेह करो, पालन करो, पर अपनी नहीं है। छोटा भाई छोटा छोटा वो भाई लड़े, अरे भाई बहन से बोलते, बहन तो अपने घर जाएगी, तो अपने घर जाएगी, बहन थोड़ी जाएगी। आप बहन है, आप बहन घर रही है, क्यों भगवान ने ये भगवान है, हम बहन भगवान की ये भगवान हम बहन होगी ना मेरी, ये अपने घर जाएगी। पता आप ये पता और शरीर बहन नहीं आए, कई भगवान ही है, मन भगवान है, भगवान ही सब भगवान ही है। भगवान लेकर राजी हो जाए, भगवान हो जाए राजी, अपने हो जाए निहाल, आफत मिटे अपने। कोई आफत ले ले तो अच्छी बात है ना, हमारा आफत मिट जाए, सच्चे हृदय दो भगवान ले ले। भगवान ही है, आप रमन सब हमारा है, मैं भिन्ना प्रदर्शन में मेरी गई है, और जीव मेरा है, ये भी मेरा है, तो मेरा है तो भगवान हमारा तो आप रखो, अपने मुझे आप भगवान जी केवल आप मान लो रब भगवान है, मैं भी भगवान रहा हूँ, आपकी चिंता मिट जाएगी, आपका जन्म मरण मिट जाएगा, आपकी आफत मिट जाएगी, भगवान को दे दो। ये सच्ची बात है, भगवान का है। अपरे उम्मीद तो हंसना भजन में बिद्धि मैं पराम जीव भूतम मैं कहा उनको मैं अपरा प्रकृति मेरी है, परा प्रकृति मेरी। लखपति करोड़पति का बेटा होकर 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 500 मांगे, अरे सब मांगते रही है, सब भगवान का मारा है। आफत बुरी आफत, एकदम सच्ची बात है, भगवान की चीज है। आप यदि स्वीकार करोगे आप सब हो जाए, ठीक हो जाए, हो जाएगा आप बराबर। अपना आप छोड़ो नहीं तो क्या भाई, कृपा करो तो भी हम वस्तु को बेचना तो भी हमें समर्पण आप चीजें आपको देते हैं महाराज, आप जी आप भगवान जरा जी आप निहाल कैसे ऐसी मिल जाए सब आफत मिट जाएगी, सब भी आफत मिट जाएगी। लड़की ब्याह दे तो माँ बाप राजी हो जाते, मेरी बात है भाई अपने घर गई, बस भाई अपने घर गई, आफत मिट गई। तो सब भाई है, सभी है, अपने है नहीं, हमारे साथ में सही रहेगा नहीं, कुटुंब रहेगा नहीं, रुपये रहेंगे नहीं, तो पहले मोह छोड़ दो। सीधी बात है, अपना रहेगा ही नहीं तो क्यों मोह करो। आप इतने बैठे हो, कोई अपने शरीर को रख सकता है? शरीर को बीमार नहीं होने दे, कम से कम मरने नहीं है, रख ले अपने पास, तो रख सकते ही नहीं तो अपने तो पहले ही छोड़ दिया। साधु विचार कर भरी समझ लिया दिव्य जगत को पूठ, पीछे देखी विकृति पहले ही बिछा उठ, पीछे देखी विकृति पीछे पीड़ी पहले अंत तो तजेंगे पामर तून से अब ही ते और मन पलते हो पानी अवसर बीते अंत तो तजेंगे पामर सब तेरे छोड़ देंगे तो तू न तुझे अभी ते पहले छोड़ दे बस मौज हो जाएगी। ठाकुर जी दिखा वहां जहां पर जाओ सब चीजें आप गई, कैसी बढ़िया बात है। भगवान ही भगवान को दे दो, मैं भी भगवान का ऊंट मर सदे ना तो पगड़ी की वहां खुल जाएगा वहां ऊंट पर पोटली ऊपर रख ली, ऊंट पर भार हो गया ज्यादा अपना शरीर पर, अब ऊंट ऊंट बदल गया, अब अगर बड़ा है तो ऊंट पर ही तो पगड़ी भी क्यों लगा। बाहर तो भगवान पर है ये भी नहीं तो अपना दे दो भगवान को, बाहर बोझा दे भगवान, भार भाड़ में भार, भाड़ में भार, आग बना भगवान का है। समर रामदास बात है, समर रामदास जो शिवाजी महाराज राजा थे, कि महाराज राज का काम है कि हमारे भी हो, बड़ा खुश हुआ दे दो महाराज, महाराज ने दिया बंगल भगवी झोड़ी दिखाई, बंग बना मारे गया रामदास जी राज है, बोला बाटे रोटी खाओ बाटी खाओ, फिर जो जाओ काम करो राज का काम करो, काम करते सब आप मिली आप मेरा पास भगवान का नुकसान कर महाराज का राजा काम कर काम तो करो महाराज का काम कर रहे हम राज भगवान का है, बोलो कितनी बढ़िया बात है। एक जगह बात है सत्संग मैंने कहा समर्थ रामदास जी थे संत, शिवाजी ने कहा राज हमारा देव दो, तो एक सज्जन बोले आप ले लो वो ठीक है, अशोषण लैग बने मैं कहूँ अब शेर दिया हुए मैं साहब जाता नहीं, और वे समझते हैं कमर क्या है, खाता है वही है, रुपया पैसा है सब हमारे तो समझा नहीं है, शेर दिया जाए शेर जो कह देंगे हमारे दे दो, बोल ही नहीं पीछे बोले हम ले लेंगे, हमारी क्या बात है, या हम तो आपको देते हैं, आप ले लो देते। ना पीछे मैं बोला ना वो बोले, आप के बना तो आप ही दो। हिम्मत में हिम्मत नहीं होती है, समझ लेते नहीं गए तब मैं भाई हम तो ले रहे, आप तो आप गए हमारे से दो, आपत प्रचार सब आपत प्रचार सब भी आपत। कन्या की आपत रही ना, कन्या को था घर पर प्रचार था तो आप राजी हो जाते, बस ठीक हो। हम भाई समझते नहीं, शेठ आ जाए वो निकले भाई जानते हैं, हम ले हमारा क्या है। हम शिवाजी का राज ले लिया सब रामदास ने, पर शिवाजी का तुम काम करो, तुम काम तुम करो बाबा ने आपत ले लिया, आपत आओ तुम भाई हमारे, और राज वही काम करते, आपत मिट गई, आपत जो दुख सब हम खाते अपने सब चीज भगवान गए, अपने आप ही भगवान गए, मौज हुए भगवान को दे दो, आप सब दे दो, आप मन से बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया एकदम है। ठाकुर जी सच्ची बात है, आपका दिन है क्या बेटा मर जाता रोते हो कि बेटा मर गया, तो अपना बेटा मैं हमारे ठाकुर जी को दे दियो, बेटा मर गया रुबो ठाकुर जी रुबो, ठाकुर जी रोते नहीं, ठाकुर जाते बैठा बात कहीं नहीं बैठा, ठाकुर जी आप बताए नहीं, अपने आप तो बैठ जा। आज आप धन संपत्ति सब भगवान दे दो, मन से भगवान का समझ लो, न्याल हो जाओगे, देखा देख लो, काम करो ठीक तरह से सुचारू रूप से, भगवान ही चीज है, भगवान ही मानेंगे, भगवान न्याल हो जाओ। अब कोई चाहो भाई हो मेरे, भगवान को दे दो, अपने भगवान को दे दिया तो आपत मिली अपने पर। नारायण नारायण नारायण, क्या भैया देखो राम जी है ना, राम राम राम राम राम राम राम, भगवान का नाम लो, ये सब भगवान का, सब भगवान का, हमारी संपत्ति भगवान की, रुपये भगवान का, ये भगवान का, आप कृपा कर दो, भगवान का मान लो एकदम, रक्षा करो आप काम करूंगा, मुनि मर जाओ शेठ मत बनो, मुनि मर जाओ मुनि, ठाकुर जी को मुनि भगवान मिलते हैं, सब ठाकुर जी, दफा हो नुकसान हो सब दिया, कोई मरो जीवो है भगवान, बोल जाएगी खरी मौज की बात है। अब सुनो उषा नाम जब कीर्तन कर दो, कीर्तनकार भी राम जी का है, सब राम जी का, सब राम जी का, सब राम जी का, हमारे नहीं सब राम जी का, राम हमारे राम जी हमारे है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जी हमारे, ये सभी भगवान की है, भगवान की थी, भगवान की है, भगवान की रहेगी, भगवान की है सभी, भगवान की है सभी, अपने अपने ममता कर गए फंस गया, अपने ममता कर गए फंस गए, अपने ममता नहीं कर रहे नहीं फंसेंगे, है भगवान की सब चीज, भगवान की है, भगवान की हृदय से है भगवान की सब, भगवान सब भगवान की सब भगवान की मैं भी भगवान का हूँ सब भगवान की है मेरा भी भगवान है मैं सब मैं भगवान का हूँ भगवान के सब भगवान की सब पर अपना प्रकृति सब भगवान की सब भगवान की भगवान की सब भगवान की सब भगवान की अपनी कोई चीज नहीं अपनी भगवान की सब भगवान की सब चीज भगवान की भगवान के होने से पवित्र हो गई भगवान के भोग सदा करके दिया कर थोड़ा थोड़ा सब आदर्श रहते हैं भगवान का प्रसाद है तो सब चीज भगवान की है अब वो भगवान प्रसाद हो गया अब जो कपड़ा पर प्रसाद भोजन करो प्रसाद सो जाओ तो प्रसाद भगवान भगवान की अपने सब छूटेगा तो भगवान का ही मान लो भगवान दिया भगवान का ही सब कुछ भगवान का ही है भगवान का ही है भगवान का ही है हृदय से भगवान का ही प्रसाद भगवान का ही भगवान का श्रीवर राम चंद्र की जय मोर मुगत मर शिवर